dar žemės sukasi, pakol dar šviesos yra. Viešpatį duok nors po trupinį, ko kiekvienam negana. Išmintį duok protingajam, bailiui te žirgą atves. Duok pinigų laimingajam ir nepamirški mane. Pakol dar žemės sukasi, viešpatie tavo valia, leisk besiveržiančiam priekin mėgautis savo galia. Poilsį duokit dirbančiam, suteik jam laimingas dienas. Kainui duok atgailą ir nepamirški mane. Viešpatie, mano Dieve, žaliųjų akių šviesa, pakol dar žemės sukasi ir džiaugiasi tavo tiesa. Pakol žalumos pakanka, saulė kol šildo diena, duoki visiems savo ranką ir nepamirški mane. Duoki visiems savo ranką ir nepamirški mane.